दुनिया की हर नेमत अल्लाह ने पैदा की है। पीछे समझ आ रही है इनको? फार्म का कतन आती है? आपको तो उर्दू आती है। जिनको उर्दू ठीक से नहीं आती उनको समझ आ रही है? यंग लाइन गिमाना थोड़ी थोड़ी फार्म का कतन। ठीक है। सूरज, चांद, तारे। सूरज माताहरी, माताहरी और चांद गुलान, गुलान गुलान बे गुलान और तारे सितारे बिंतान बिंतान। ओके। सूरज आप इसका तर्जमा कर दें। माताहरी, चांद गुलान, तारे बिंतान बिंतान अल्लाह ने पैदा किए हैं। पैदा का इनको आता है माना? समझ आ गया? मचिता का हवा, आंगिन आंगिन अल्लाह ने पैदा की है। पानी, पानी अल्लाह ने पैदा किया है। खाने और पीने की चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं। ये सब नेमतें अल्लाह ने पैदा की हैं। अल्लाह ने ये नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। अल्लाह ने ये नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। इनसे पूछें किसी है, कोई इस फिक्रे की समझ आई है तो वो बताए। तर्जुमा भी करे साथ में। नहीं समझ आई इसका मतलब? जी कुछ कुछ जो आ गया है ना ये लफ्ज़ तो कुछ अंदाज़ा हो जाता है। शुरू से करूँ या आखिरी फिक्रे का करूँ? शुरू से ही करके बताऊँ ज़्यादा। अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। इनको बताएं कि अल्लाह खुदा ताला का ज़ाती नाम है। ये नमा अल्लाह तो अल्लाह नमा ज़ाती अल्लाह ताला नमा ज़ाती तुहान। और ज़ुबानों में या जो और नाम हैं वो हम दूसरे लोगों के या दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। Kemudian yang nama-nama yang lain itu kita pakai juga untuk yang lain-lain. Lekin Allah wo ek wahid aisa naam hai jo sirf Allah Taala ke liye istemal hota hai. Tetapi nama Allah Taala itu hanya bisa digunakan hanya untuk Allah Taala saja, tidak untuk yang lain. Arabi zuban mein Allah Taala ke siwa kisi ko Allah nahi kaha jata. Dalam bahasa Arab itu nama Allah, kata Allah itu tidak digunakan untuk yang lain selain Allah Taala sendiri. Indonesian mein kya lafz bolte hain bhagwan ke liye? पंगेरान तुहान, तुहान तुहान तुहान तुहान किसी और के लिए भी बोला जाता है। जी जी। लेकिन अल्लाह किसी के लिए नहीं बोला जाता। कल कथा तुहान तो बिसा दी पाके उनको यंग लाइन में तभी कल अल्लाह की दाल। तो अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। ये दुनिया, दुनिया दुनिया है हमारी जुबान दुनिया है। ये दुनिया अल्लाह ने पैदा की है। पैदा करने का तर्जमा कर पैदा करने के लिए क्या बोलते हैं? मनचिप्ताकन। आपको बता दूं ये दुनिया इन्हीं अल्लाह ताला यंग मनचिप्ताकन। ये दुनिया अल्लाह ने पैदा की है। दुनिया की हर नेमत, हर नेमत समझा दें इनको। सत्य अपनी मत अल्लाह ने पैदा की है। पूछें आप ठीक है? ज़्यादा क्लियर हो रहा है। सूरज परवाकलन सातु करता जा। सूरज माताहरी, चांद गुलान गुलान और तारे बिंतान बिंतान अल्लाह ने पैदा किए हैं। माताहरी गुलान गुलान बे से गुलान गुलान matahari, matahari, bulan, bulan, bintan, bintan, Allah ne paida kiye hain. Theek hai. Hawa, hawa, Indonesia. Angin, angin, angin, hawa, hawa, angin, angin, hawa, hawa. Allah ne paida ki hai. Allah ne paida ki hai. Pani. Air. Air. Air. Pani. Air. Bhi Allah ne paida kiya hai. Bhi usi ne paida kiya hai. Bhi usi ne paida kiya. Ye bata diye zameer hai Allah ki taraf ishara karne ke liye. Jadi usi ne kata ganti untuk Allah Taala, usi ne dia juga lah yang menciptakan. Isse murad hai ki pehle Allah ka zikr aa chuka hai. Ye uski taraf ishara hai. Usi bhi juga juga. Bhi juga usi dia lah. Air bhi usi ne paida kiya hai. Air juga usi ne paida kiya hai. Sahi baat. Khane peene ki cheeze makanan dan minuman. Ini lambau jaga. Makanan dan minuman. Ini lambau jaga. Makanan dan minuman. Makanan dan makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Bhi usi ne paida ki hain. Makanan dan minuman. Inko bataiye hai aur hain mein farak hai jama ka. Ada he katanya itu bedanya kalau he itu untuk mufrad untuk satu single, kalau he itu untuk jamaah. Ye ek glass hai. Ye do glass hain. Ye do glass hain. Ye ek glass hai. Ye ek glass hai. Ye do glass hain. Ye do glass. मैं एक मुबल्लिग हूं. मैं एक मुबल्लिग हूं. ये एक मुबल्लिग हैं. ये एक मुबल्लिग हैं. क्यों दो हैं? दो हैं मुबल्लिग. ये एक भी हैं. Pucu unse ki ye do bhi hain, ye ek bhi hain kyun? Tadi kan untuk single itu he, tapi kenapa pas nunjuk saya he yang digunakan katanya? Penghormatan, izzat ke liya. Nahin, ho sakta main inse dar bhi raha hoon. Ya ye sehat mand hai isliye. Ya bisa saja katanya saya takut katanya sama Tuhan. Tuhan lebih sehat. Ye izzat ke liye hum kisi ko kehte hain. Ye ek muballigh hain. Dia untuk sebagai penghormatan katanya meskipun satu orang yang digunakan adalah he. Agar koi chhota bacche ko kya bolte hain? Akal. Anak-anak. Anak-anak. Anak. Anak-anak. Anak. Ek anak hai. Anak-anak. Anak-anak. Untuk contoh baca. Anak-anak. Dua dafa. Dua dafa. Dua dafa. Ek anak-anak hai. Buzurg ko ba. Orang tua. Orang tua. Ek orang tua hai. Ek orang tua hai. Bade ko izzat ke saath, chote ko hum waise normal andaaz mein. तो ये एक ग्लास है. ये एक ग्लास है. ये ग्लास खाली है. ये ग्लास खाली है. ये ग्लास भरा हुआ है. ये ग्लास भरा हुआ है. इस ग्लास में पानी है. ये ग्लास में पानी है. इस ग्लास में हवा है. ये ग्लास में हवा है. ये खाली है. खाली है. खाली भरा हुआ. खाली भरा हुआ. समझ आ गई इनको? khali aur baraghu. Khali kosong, barahwa penuh. Ye posom hai. Ye punum penuh, penuh, penuh, penuh. Ye penuh hai. Wo barahwa hai. Ye pani se penuh hai. Ye pani se bhara hua hai. ये भी भरा हुआ है हवा से, हवा से, लेकिन ये खाली है. ठीक है, भरा हुआ है, पानी पिला नहीं. ये सब नेमतें, सब सब समवा, ये समवा नेमतें हमारे लिए हैं, अल्लाह की नेमतें हैं. ये समवा नेमतें अल्लाह की नेमतें हैं. मीन्स अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने ये समवा नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं. अल्लाह ने ये समवा नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं. नहीं समझ आ रहा. अल्लाह ने, अल्लाह मुनचिप्ताका समवा नेमत ini untuk kita. अल्लाह ने ये समवा नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं. हमारे हाथ, हमारे हाथ अल्लाह ने बनाए हैं. हमारे हाथ अल्लाह ने बनाए हैं. हम हाथों से, हम हाथों से काम करते हैं. काम करते हैं, काम के लिए इंडोनेशियन, कर्जा, कर्जा. हम हाथों से, हम हाथों से कर्जा करते हैं. कर्जा करते हैं, हम हाथों से, हम हाथों से कर्जा हैं. कर्जा ठीक है. हम हाथों से, हम हाथों से कर्जा हैं. कर्जा है. हमारे पैर, हमारे पैर अल्लाह ने बनाए हैं. अल्लाह ने बनाए हैं. हम पैरों से, हम पैरों से चलते हैं. चलते हैं, चलना. पैरों के लिए काकी, काकी. पैरों, पैरों. हम काकी से चलते हैं. चलना, berjalan, चलना berjalan, running, दौड़ना. हमारी आंखें, आंख एक, दो आंखें. हमारी आंखें अल्लाह ने बनाई हैं. पैदा करना या बनाना दोनों एक ही मानों में है यहाँ, लेकिन उर्दू मुहावरे में कुछ चीज़ों के साथ हम बनाना लिखते हैं, कुछ के साथ पैदा करते हैं. ये इनको पता है. जी, अंतरा पैदा करना dan banana itu pengertiannya sama, tetapi dalam penggunaan kalimatnya itu di dalam Urdu itu beda. Maknanya sama, sama-sama membuat, menciptakan, tetapi penggunaan di dalam kalimatnya lain. Ada sesuatu yang bisa digunakan dengan paida karna, yang lain dengan banana. Artinya sama, membuat atau menciptakan. अब अगर हम कहें कि अल्लाह ताला ने हाथ बनाए हैं तो ये ठीक है, उर्दू गलत नहीं है. Jadi kalau ada kalimat begini dalam bahasa Urdu, Allah Ta'ala had bana banai Allah taala had banai. Kalimat ini betul. Lekin ye achhi urdu nahi. Tetapi ini bukan urdu yang baik. Betul tapi tidak baik. Ye theek hai lekin achhi urdu nahi. Kalimatnya betul tetapi bukan urdu yang baik. Agar hum kahe ki Allah taala ne suraj banaya hai to theek hai. Kalau kita mengatakan bahwa Allah taala menciptakan matahari banaya dengan banana tadi. Nah itu betul. Oh ya, achhi urdu bhi hai. Dan juga ini urdu yang baik. Suraj ko paida kiya hai, ye bhi achhi urdu hai. Kalau menggunakan kata paida kiya untuk suraj, untuk matahari, itu pun achhi urdu. Nah, oh, itu juga urdu yang baik. Ye barik cheeze hain jo zyada samjhai nahi ja sakti. Jab aap padhenge zyada aapko khud pata lag jayega ki ye is tarah nahi use hota. Ini sangat apa ya namanya? Istilah ya, perasaan lah. Nanti kalau belajarnya sudah banyak, katanya nanti akan bisa membedakan sendiri. Yang susah sekali untuk dijelaskan. Ini Urdu ka style hai. Ini gaya bahasa Urdu. Isko muhawara kehte hain. Ya, sebutnya muhawara atau isko muhawara kehte hain. Muhawara itu rasa bahasa lah. Hamari aankhein Allah ne banayi hain. हम आंखों से देखते हैं हम आंखों से देखते हैं इनसे देखने का माना पूछे बताएं नहीं किसी एक से पूछो देखते apa artinya katanya Pak ठीक है शाबाश melihat ini मैं शाबाश दे रहा हूं बबस कर दे हाथ पैर आंखें अल्लाह की नेमत हैं अल्लाह ने हमें सूंघने के लिए नाक दी है अल्लाह ने हमें सूंघने के लिए नाक दी है सूंघना इंडोनेशियन apa arti sungna mencium ठीक है स्मेल उसने हमें सुनने को कान दिए हैं कान उसने हमें सुनने को कान दिए हैं उसने हमें सोचना थिंकिंग सोचने को अकल दी है अकल उसने हमें सोचने को अकल दी ये सब अल्लाह की नेमतें हैं अल्लाह ने ये सब नेमतें हमें दी हैं अब समझ आ गई सबक की फहम का अरबी फहम तिदा tidak mutab sama aja ya ni faham tidak nami tera faham arabi zuban hu hamari bhi hui hai teri ma kaise nahi ye to tri tri tri tri tri ma ka tri ma teri ma nahi tri wo kehta hai ek indonesian rabua jo the murabbiyan to wo bazaar kisi shop pe gaye unhone kuch khareeda तो दुकानदार को कहते हैं तेरी मां कैसे तो वो दुकानदार नाराज हो गया क्योंकि उर्दू में कहते तेरी माँ, कासे का लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा कोई लफ्ज बोलते हैं तो वो समय क्या होगा, शायद इसने मुझे बुरा कहा है मेरी माँ को। Ya ada seorang mubalig yang dulu belajar di Rabwah belanja sesuatu ke toko katanya. Jadi setelah selesai itu bilang terima kasih, tapi mereka dengarnya terima. Jadi ibumu katanya. Kasih itu ke Kaisei. Kaisei. Jadi bagaimana ibumu aja dianggapnya di sana itu pelecehan lah itu. Marah langsung katanya. Itu almarhum Pak Ahmad Sulaiman, Pak Muhammad Ahmad Sulaiman. हमने बिलियो कुछ रंग जो है हमने वो कल पढ़े थे कुछ रंग, katanya kemarin belajar tentang warna-warna. ये कौन सा रंग है? नीला नीला नीला नीला नीला को मेरा क्योंकि बाद इलाके के लोगों के रंग को उस وقت سرخ و سفید ہوتے ہیں، سرخ و سفید ہوتے ہیں، پتی کو میرا میران سفید کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے مسیح جان کی کتاب میں اچھا سفید اور سفید برابر، لیکن سفید کم استعمال ہوتا ہے، یہ مطلب برابر ہے sama sama arti sepeda atau sepeda itu sama, tetapi yang sepeda ini jarang dipakai kata ini surah or lal itu tidak sama surah atau lal itu artinya merah, artinya merah surah atau lal artinya merah sama sama sama satu ha, ya sama artinya sama tidak sama lal atau surah hamana artinya sama, mana artinya sama sama ham ham ya barabar sama artinya same sedang berlangsung ini enggak apa-apa katanya lanjut aja. Ye haki rang hai. Haki rang hai. Ye haki rang hai. Haki rang hai. Warna kulit haki. Krem. Miti. Miti karang warna tanah apa kata? Coklat. Brown kata. Jadi tanah di sana itu warnanya seperti ini kata. Oh, ya lal, lal ya. Lal mati kata. Lal mati kata. Oh lal matinya apa ini? Mauritius में 9 रंग की मिट्टी है अच्छा di Mauritius itu ada 9 warna tanah ये सुनहरा रंग है सुनहरा रंग है थोड़ी सी गिनती दोहराएंगे, एक दो tapi bulan kita adalah Al-Quran. Asman mein jo chand hai dusre log to usko chand samajhte hain lekin Hazrat Masih Maud Jalal Islam farmate hain ki hamara chand jo hai wo Quran hai. Chand hame raat ko roshni deta hai. To raat ko jab andhera hota hai to us waqt wo rasta dikhata hai. Bulan itu yang memberikan cahaya di malam hari dalam kegelapan. Anderon mein ye Quran hai jo hame rasta dikhata hai. Di kegelapan dunia ini Quran inilah yang memberikan cahaya kepada kita. Jamalo husne Quran. Jamalo husne Quran. Noore jane. Noore jane. Har musalman hai. Har musalman hai. Kamar hai chand auron ka. Kamar hai chand auron ka. Hamara chand Quran hai. Hamara chand Quran hai. Jamalo husne Quran.